शोभित थे द्रुपद कुमारों में भीमार्जुन आदिक वीर वहाँ अभिमन्यु शाम्भ से राजपुत्र प्रद्युम्न सदृश रणधीर वहाँ नव युवक विराट कुमारों की टोली सचमुच छवि वाली थी सम्मुख जिनके पांचाली के पुत्रों की छटा निराली थी वह नृप विराट की राजसभा राजाओं राजकुमारों से इस भांति सजी जैसे रजनी सज्जित हो उज्ज्वल तारों से सभा संगठित देख कर श्री हरि करुणा एन मंद मंद मुस्कान से बोले ऐसे बैन मित्रों पांडव भ्राताओं ने अब तक जो कष्ट उठाए हैं धृतराष्ट्र सुतों से गुप्त प्रकट जो द्रास उन्होंने पाए हैं उन सब से ध्यान मात्र ही से लोचन जलधार बहाते हैं वे क्रूर कथाएं सुन सुन कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं है कौन कि जिसको ज्ञान नहीं वह द्युत सवाह क्या क्रीड़ा थी करने को इनका सर्वनाश ठगियों की कैसी लीला थी हे धर्म राज भोले भाले जो अपना गला फंसा बैठे उस छली शकुन के पासों पर धन जन सर्वस लुटा बैठे बद बद कर वन अज्ञात वास वह जाल रचा उस कपटी ने था जिनका आधा राज्य उन्हें कंगाल किया उस कपटी ने बंध गए प्रतिज्ञा बंधन में तो धर्म राज पर वश होकर पत्नी भ्राताओं के समेत वन वन घूमे सर्वस होकर बारह वर्षों तक सहे कानन कष्ट अनेक पर न भूल से भी कभी तजी धर्म की टेक वर्ष बिताया तेरवा वन दूजे का दास क्षत्रि हो कर दास हो यह क्या कम है त्रास धार्मिकता है तू युधिष्ठिर ने अपना साम्राज्य गंवाया है पत्नी भ्राताओं के समेत दुखों पर दुख उठाया है अन्यथा अकेले अर्जुन ही ब्रह्मांड जीत ला सकते थे कौरव तो क्या दुर्दल तक को वे नीचा दिखला सकते थे प्रणबद्ध पांडवों को परंतु प्रण तजना अंगीकार न था दूसरे बंधुओं का विनाश करना उनको स्वीकार न था लेकिन अब हो रहा है फिर से भाग्योत्कर्ष बीत चुके हैं कभी के भीषण 13 वर्ष अब भी दुर्योधन इन सब का यदि राज नहीं लौटाएगा तो निश्चय ही इनका उससे संग्राम शीघ्र छिड़ जाएगा संदेह नहीं दोनों ही पर समता के भाव हमारे हैं पांडव कौरव दोनों ही पर ममता के भाव हमारे हैं अतएव उचित है हम सबको कुछ ऐसा उचित विधान करें जिससे भाई भाई लड़कर जन जन ना व्यर्थ बलिदान करें। सोचना हमें है किस प्रकार रण बिना काम सर सकता है, किस भांति बिना तोड़े लाठी काला भुजंग मर सकता है। मेरे मत में यह सुलभ तभी जब कौरव न्याय मार्ग पर हो, जो कुछ है स्वत्व पांडवों का वह दे देने को तत्पर हो। कौरव यदि पांच गांव तक भी देने की रुचि दिखलाएंगे तो धर्मराज यह कहते हैं पांडव प्रसन्न हो जाएंगे। यदि इतना भी हो सका नहीं तो फिर भारत ठन जाएगा, भारत ही नहीं महाभारत यह भात युद्ध बन जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ सर्वप्रथम यह बात, दुर्योधन के हृदय का भाव करें हम ज्ञात। रण होगा या की मेल होगा यह अभी समझना दुष्कर है, सच तो यह है अंतिम निर्णय दुर्योधन ही पर निर्भर है। यदि आप सभी की सम्मति हो तो दूत एक भेजा जाए, जो न्याय नीति धर्मानुसार उस दुर्योधन को समझाए। फिर भी यदि राज्य पांडवों को बांटना उसे स्वीकार न हो तो अंत पंत उसके विरुद्ध रण रचने का आयोजन हो। यदि अनाचार पूर्वक पांडव लड़ने को बाध्य किए जाए तो धर्म हमारा भी होगा, हम इनका साथ दिए जाए। निज वक्तव्य समाप्त कर बैठे जब घन श्याम, इस प्रकार कहते हुए उठे तभी बलराम। जो कथन कृष्ण ने किया अभी वह न्याय नीति से पूरित है, कौरव पांडव दोनों ही का हित करना हमें अभिसिप्त है। दुर्योधन बात मान जाए तो रक्त न बहने पाएगा, दुस्सह युद्ध के संकट से यह आर्य देश बच जाएगा। श्री धर्मराज ने सचमुच ही अति दारुण कष्ट उठाए हैं, दुर्गम वन खंडों में रहकर कितने ही वर्ष बिताए हैं। पर वास्तव में तो इन्हीं ने यह संकट स्वयं बुलाया था, अपने अदूरदर्शीपन से निज को दुख मध्य फंसाया था। अपने संपत्ति इन्होंने सब अपने ही हाथों हारी है, अर्थात पाव में अपने ही स्वमेव कुल्हाड़ी मारी है। जब इन्हें शकुन के कौशल का था पता पूर्व ही से सारा, तब कहो इन्होंने उसको ही किस लिए सभा में ललकारा। हे वहाँ खिलाड़ी ऐसे भी जिन पर यह जय पा सकते थे, थोड़ी सी हार जीत से ही अपना जी बहला सकते थे। बहुतेरा सबने रोका पर यह दाव लगाते चले गए, गर्मी में संकट के पथ पर निज पांव बढ़ाते चले गए।